أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم. نداخد سلسله د جیو چې د یهودو معاملات روان وي، ځینې د انعامات د قسم وي د الله د طرف، ځینې د شناعات او قباحات د قسم وي د دې د طرف. دا اوس شپږویشتم نمبر معامله ده، څلور نویم آیات دی. په دې کې الله پاک د دوی هغه شناعت ذکر کړي، داسې معامله چې دوی څه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې. نو دغه آیات چې دوی د دې د مخه هلته په سورت مائده کې چې دوی اتلسم نمبر آیات، سورت مائده تیسته معلوم دی طالبان، هغه کې کېنه سي پیدا کوي زی درته وایم. قرآن کریم کې چې څوک نابله دی ګوره سورت کې اتلسم، هلته وایي د دوی خبره الله نقل کوي. وقالت اليهود والنصارى، الا ويهود ونصارى وبويل نحن ابناء الله واحباؤه، مش خدا لازم نين نحن ابناء الله، دا ودون غت دا مش خدا خدای زمنان واحباؤه او مش خدا خدای دوستان. الا كاك ونبي عليه السلام يقول فلما يعذبكم بذنوبكم، تور تور تم عذاب به ولید کی سیس د گنو په خاطر سړی نو خپل د زیو د خپل محبوب سره داس نو کی چې دوه رخت اچي تش خو بیا دوه رخت اچي. بهر ال هغه حواله چې تاسو زده کړی د سورته مائده په تل سم آیت کې دوه نغټه دعوه کړه د الله د دې دعوا نقل کړه ده. دلته پر دغه ځای هم دی نبی عليه السلام ته داس وایي بهرل ته ستادین ته موږ دربوځه، ستادین ته موږ دغه د پاره دربوځه چې موږ بهر ته دوه رخت خلاصو زمر دا او اور بارے او بارل مجد الله تعالی هغه ګران بندگان په دې ګردم زکه د جنت نعمتونه ګر سره د بل چا درستونه ولا که کښتیس ولا کی اسوک څکو کی ګرد د يهودو جي د جنت نعمتونه ګرد د يهودو جي د بل چا څکه نه پکیږي. ها په يهودو کې به خود دلی دلی هغه يهودان چې هیڅ ګناه نه کړی د الله تعالی د زامونو او د محبوبانو په درجه کې دي هغه خو پری جنت ته ځي. داسې یو یهود که څوک څوک چیرې وه چې ګناه ځینې سوی وه هغه خو یا الله بخښي جنت ته بسې دا ولاړ شي، که ونه بخښل خو د مخه یې وله چې لمونږ ته ایام معدوده عذاب راکول کېږي هغه اووه ورځې به چا یادوله چا به څلوېښت هغه قدر دې بېرته راځي. جنت د بل چا ځای نه دی، کېدای شي په خبره تاسو پوهېږئ د دعوه پوه شئ. دعوه یې څه ده چې جنت خاص زموږ دی، ځینې کسان مو ډایرکت ځي دوزخ ته ځي لانه ایا څه ګناهکاره که په موږ وه چې د الله تعالی د زویوالي او د محبوبوالي درجه یې نه یې ځان ته حاصله کړې ګناه یې ځینې سوي هغه خو به د یو څو ورځو لپاره دوزخ ته ولاړ شي. په جنت کې بل څوک نشته. نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل برل ته د ستا امت دا ولاکه د جنت کې دار لا وکړي. نو د دې خبرې رد الله وکړي، الله یې د معاملاته وګوره ځان ته څونه لوډه بره یې شه ده. نبی علیه السلام ته اطلاع نظر اتلای جنات جنات سمجھ دی جواب اللہ پاک ور کی رج کی. قل تور تو و ان کانت کچیری لکم ستس دفار الدار الاخرت اغد اخرت دا عند الله پنیز دا اللہ خالصتا خاص من دون الناس ما شوا دخل بسا و په نور انسانانو کې ولا کده بل چا څه کوس خاص زموږ د پاره دی. نو پیغمبر تعالی خبر وروش وای تور ته ورته کدا واقعي د غسیله کدا تسجواز چې جنت د الله په وړاندې خاص تس دی نور خلق ته نور کول کیږي. فتمنو الموت، فتمنو نو خطي استمنا او کې غشتنه به کې لاسو نه پورته کې خدای ته الموت د مرګ چې یا لا جر مرګ راکې وزګور دی سړي چې دا یقیني په یو میله باندې چاغه ملیه ته چې موږ ورس التدار کم باغ دی او بجی ځوانان چې ساتيره دی سړی په ځواني خړو غلمان دی خو چې د جزا مټر روان د سلیپ لاړ لاړ کټ کټ کیږي چې اسی جر رسې دلې وای چې دا ډرې ور په داکسې ته شک شک شل یو زوله چې اسی جر زه هغه باغ ته رسې دلې وای نو هغه باغونه خو تر مرګ وروسته دی هغه د جنت غي چې ته الله ما ته یوازې رقیب چا کې نور کی نو دا هغه د پاره در رسیدو خو بل لار نست بیا مرګ پر دې نه جنت څه خو نست پیغمبر په جواب کې ددی و ان کانت کیل کوم سس د پاره الدار الاخره تو اغه دار د اخرت دار د اخرت زمرد اغه جنت کې دا اغه چې سس د پاره یې عند الله په نزد الله چې وعلى دا رقم کې چې مشتر کې بل چا ته نور کې خالصه خاص خاص دې څه د پاره من دنیا ناس ما سوا د نور خلق و بل سړی لا ولا کور داخل سي فتمنو نختست تمنا و کی غشتنه و کی الموت د مرګ چې کښ چې جرم راو ان کنتم صادقین کچیر تی صادقان یاس په دې خبره کې او حال دا چې دې تمنا نه کی د تمنا نه کول په باره کې په یز پسې آیات راځي دا ولن يتمنو ولن يتمنو الا وهذ کلب دې تمنا ونه کی هو د جامو لن خدر معلوم دی نفی تاکی جرا باسی ایت کلا با دی دهتا مناوانی که ابدا دا گرد و مرد فار ولی بما قدمت ایدی هم بما پا سبب سر دا آغا گناه و کارو قدمت چی پیش دستی کرد مخ که لی ردی جی ایدی هم لاسو دو دی نو دا یهود تخبل کار نور مال می جن خدای ما پای آرست سو نبیان علال کردی نو دی پا داغا نفی رجی دالا پا خبل نبی خوابه دیشو خدای پا جی نفی رجی ما دالا و تلاف احکام و سن رخشندون و خلید ما چې هغه خپل نه خړی د موسی علی السلام سره کړی خدای ته خپل ګناي وګرځ ور معلومه دي نو چې معلومه دي وسه په ټیلو خو مرګ پوری وای نه پرول ځه تمنا ده کوم خدای دې خدای ته لاس سره پورت کړی چې الله پاک جر مرګ راکړي ولن يتمنوا هیڅ کله به تمنا ونه کی غوښتنه به ونه کی هو د جمر در څه وخت ابدا د ګرد عمر د پاره به ما په سبب سر د هغه کاروي نه کی قدمت چې د مخه یې رجلی د هغه کارونه چا ایدې هم لاسو ده دا ګناوی چې دی ګوري دلته په تعبیر ځینې اوسه چې چې هغه کار کړی دی لاسو ته دی ځینې ګناوی خپل لاس نه کور کېږي په فرچ کول کېږي ځینې ګناوی خو لکه ښکنځل نبی علیه الصلاة والسلام ته نعوذ بالله یا بل کتاب ته دا بجی بجی خبر خلافه دا ژبه کول کېږي لیکن د انسان اکثر کارونه چې په لاسو باندې کول کېږي ابرونو که د سترګو کار دی که د ژبې دی که د پښو دی که د فرج دی بره پر لاسو تاوان دی په دغه تعبیر په لاسو ځینې وکړي چې اکثر په دغه کول کېږي نو دې تمنا نه کوي د ګرد عمر لپاره په سبب سره د هغه قدمات چې لیږلې کړي مخکې ایدي هم لاسو ده دی والله علیم بالظالمین دا خبر ما را ورته وکړه چې الله یو نزخ په ظالمانو خبر یم زما علم پر ستاسو نه ته نه پی او هغه د ظلمونه چې د کړي د کړي نه خالي په جن کې کړي هغه په ټینه جرا ستیر سی والله الله پاک علیم دې خبردار دی د ظالمین په ظالمانو سره چې د الله تعالی حدود یې مات کړي د الله تعالی احکام یې مات کړي دلته یو سوال ورکیږي دا څوک څوک کوي چې دی ولن یتمنوه ابدا د ابدا تورې ویلي ابدا باندې دا سوال وایي دی چې شه خدا سیس قران وایي چې وایي يهودي چې دی په ژوند د مرګ تمنا نه کوي په ژوند یې غوښتنه نه کوي موږ ډیر يهودان ویني دغه سره ژوند په عذاب دي ځان وښي ځان وښي دا اول جواب دی چې دلته چې الله ویل چې ولن يتمنوه ابدا دا ګرد يهود نه دی یاد کړي چې قیامت چې کوم يهودان دا هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د هغه وخت يهود یاد کړي هغه تمنا نه کوي بل سوال دا ورګی چې چلته په قران کې بل ځای راځي چې په قیامت خورا شي د حساب کتاب وس چې دوزخ ته ورأچي دلته د کفار ګرځ دوی چې یا لیتنی کنت ترابه که څه خو زه خبر وای دا وسال دا ورته ګور پری وای خدای پاک مرګ له راکی علاوه فائدې ته موت نسته دلته ژوند دی د ګرد عمر د پاره جنتی په جنت کې د ګرد عمر ژوند دی او د دوزخ په دوزخ کې د ګرد عمر د پاره ژوند دی نو ګوري اته بل ځای په آیات کې وای چې د مرګ خواست کی او دلته بیا وای چې د ګرد عمر د پاره خواست نه په سوال کې دایس په دلی است جواب یې داو دی چې دغه چې ابدا دی دا د دې دنیا په ژوند کې دی چې دغه يهودان چې د پیغمبر په زمانه کې دوی چې تر کومه وخت ژوند دی ولاکه خواسته وو چې خدای ما مرګ په مضمون کې دایس دواره جواب وسول چې یو خدای دې په اوس زمانه کې يهودان مرګ غواړي د سره خپل خودکشي کې موږ دا يهودان نه یې مراد دا د هغه وخت خاصه پیغمبر په مقابله کې ولاړو هغه يهودان یې مراد او ابدان دا نه معنی چې په قیامت کې په دې دنیا کې د هغه خلکو در مرګ پورې دې په خپل چې اعلان مرګ ترولي تر هغه وخت ته چې شنه کې غوښتنه نه کې نو ابدان معنی دا شته د ژوند تر ابده پورې چې د ژوند دې تر هغه وخت دې نه غواړي بل سوال دا ورګي چې دا نو چاته معلوم مده نو کې غوښتي وو قرآن وای قرآن خو ته وعده خدای کلام دی نعوذ بالله کوم سړی چې زموږ سره معانده کوي د کافر دی هغه زه خیر نه منم دا خو پیغمبر چې تړلي چې دی په ژوند تمنه نه کوي که دا هېڅ په هغو خلکو کې بم یو چا لاس پورته کړي چې الله پاکه ماته مرګ راکړي د هغه جواب دا دی چې د قرآن کریم مخالفین ډېر دي کې موافقین مخالفین یې ډېر دي په هره زمانه کې نو چې د نبي علیه السلام د اصحابو یو یو عمل را نقل سوی تاریخ لیکلی دی په تاریخو کې راځي نو د دوی اعمال په تاریخ څنګه پرېښول چې په دې کې چا لاس پورته کړي چې خدای ما ته مرګ راکړي نه دي کړي کې کړي وای د ده همکاران ډېر وای چا په تاریخ کې لیکي چې دغه دی ویتی دا د دغو ډېرو ډېرو انډوالانو سره سره په یو کتاب کې نه دي نقل سوی نه د کافر نه د مسلمان چې دوی تمنا وکړه د الله خبره صادقه ده چې هېڅ کله یې تمنا نه کوي او نه کړی ده که داسې په خبره کې پوهېدلی یاست نو پس یې د دې خبرې ته کمه کوي دغه مشرک د یهودو د خبرې رد ورکې د څه شی وای الله پاک وای ولا تجدن تبخ ما خفي داك هم دي څنګه احرس الناس اغدير سراش د خلکو على حياه فرجون احرس چې دي دا اسم تفزيل سقس ولا يخو حارس دي حارس سراش احرس دي سراش دي بيخ سراش تر نورونو نو ته به پیدا کې دوی احرص الناس هغه ډېر سره اشته خلکو علی حیات پر ژوند باندې د دې دنیا د دې دنیا پر ژوند باندې دوغه نسره شي ومن الذين اشركوا او تر هغه کسانو له اشرکو چې هغه شرک کړی دی انسانان دوه قسمه دي ګور دا مخ کې چې الناس ذکر سولشته بودی تر خلکو احرص پیدا کې دغه د ناس تورې چې دي خو ګور د انسانانو ته شامل دي مشرکان ته نه دي شامل تر ګردو انسانانو دی حارس پر ژوند باندې دا مشرکان یو دی برته جلا ذکر کړ هغه دا واجب مشرکان چې وو هغه اخرت نه مانی دا هغه وخت مشرکان چې جنت او دوزخ نه مانی نو خود به وایله چې د مثال په تور زما خدا دنیا دا مشرک وای چې زما خدا دنیا د چې ارص نعمتونه چې په دغه دنیا کې په لاس راله راله اخوا ته دنیا سره هغه بابا اخوا ته دنیا چا دې د نستا غسر چې مرشي پرس په خلاصو لکه واشي چې وچی نو د مشرک دا عقیده و نو پر ژوند به مشرک ډیر حارس وای که بل سړی مشرک به ډیر حارس وای واخ اخ ته بل ژوند لري نه دغه ژوند دی په ډیرښت ام خوشاله دی په نعمت ام خوشاله دی الله وای ته خو نور انسانان پرې د دې تر مشرک لا ول چې حارس دی نو خو ال ته پرې ژوند دی کدا یې سم په خبره تش په دې است عام انسانان خو اخرت مانی هغه پر دې دنیا قسم د دې دنیا ژوند هر چا خوښتي خو دغه نسراش ولا کدی لکه دا مشرک چي دی ولی دا بل کمر سم خو خوا ته بل ژوند دی الته به علا تاک شرا کی دغه کف زحمت کی رسو مشرک خو ته بل ژوند مانی نه نو الله په دغه د مشرکان په نامه بیا را وغزول یوازې یاد کبرل د نور خلق خو لا څه کوي شکې د نور خلق سره نسبت تاخله تر مشرک لا چې اخرت نه مانی ګسره دا دنیا ده تر هغه لا د ډیر حارس دی او اخواته دی ولا تجدنخ ما خابت في ذاك هم دغ يهود احرص الناس اغ حارسترين دخل على حياه برجون من الدنيا ناس غره عام مشركان وتشامل مگر مشركان برت الاف انا مزني راغر دي چاده دي خصوصيات معلوم سي چدي خو بعد لا سر افيد مشري ومن الذين وتراغ كسان بامس راش في ذاك اشركوا جو شرك كړي دي كتاو نو سنگ بس راش في ذاك الا يدرت شي غره یو ودو خوشی عددی سراشی را کرد که دغه سراشی ده یو ودو خوشی احدهم ار یو ددی کما خبر لو یعمر الف سنه لو یعمر کشک عمر ور کول سید ته الف سنه فزر کالک ده دغه خوشه ده برای کیش ما عمر زر کاله وای دغه سراشی ده زر کاله دی ار یو دغه خواهش کی ده دغه یهود جدن بیر زم په زمانه کی و با با عمر بیش بیته کاله بیا کاله چا در سول پور یا دی پغه غار نه بس ده دغه خوشه ده نو دی پر ژوند دغه حارس دی نو سړی چې د مثال په تور جنت ګارانټی شو یز د خدای زیم زه د خدای دوستم هغه د دنیا ژوند باندې دغه حارس زر کاله وای اخه بابا چې اسې جر کار خلاصې چې تلې خو ته جنت سم ده پاره ګارانټی دی د شک او تلې دا ګوره دې د خبرې رد چې اول ته ویل شو موږ د خدای دوستان د خدای زامن ګوره دا بل رد شو لکه هغه مخ کې چې ولته مرګ وغواړه هغه رد دا د هغه ته چې مو تکمل اس ولا چې د جنت ګارانټی دی په خپل ځکه په یوه ولا کې درم

اوس تو گور دے چا سر تو ٹیلیفون کو دے دسی اے سحر دے بخیر بس سحر دے بخیر صباح الخیر دا سلامون دے مؤمنان نو نجی پدی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے منع راغلے مؤمن مطلق سلام وئی سلام دے پتاے گرد عمر تا سمانہ سحر دے بخیر یا چ رخصتی شش پدر تو بابا شش پدر دے سکم کچھ گرد عمر مشیسی یواش پچی شده بس دا یہودی کسے دا کرا کم مشترانہ خرسی وی شش پدر تو غوار ش ڈوڑی تو غوار کہ پے ملت یا ش ملت تو غوار بابا دا چ دا پلتو پلتو خبر دا غد دی عادت ما دا عش الف سنه لکز مش خلق تو چوس مد زر کلم زر کدا تس اور یادی زنی زر کلم سے پلان ہے زر کلم سے دا یہودی خاصت تیرا غلی دی او یا بدات سلام ورواچ دا نور بغیر دور توای کبا بچار دا نور بتول نور توای چ خیر سی یعنی من سم یا جون جون دی پر جون دغه حدیث که یهودی دی دغه خود دغه دی الله په قران کې یاد کړ دا نور خلق چې د یهودو در مکتب وتلی دی د یهودو در سکول وتلی دا هم دغه تقاضا ده د دې په سلامو کې دی واه عش الف سنه وای یا زر کلن سی افلانی سی دا غین د خبرو هغه عادت له وتره نقل سی دا یو خبرون الف سنه په دغه ذکر کړی بل دا خبر تعالی عز وجل ذکر کړ وما هو بمزحزحه من العذاب وما ندی هو دا سړی بمزحزح لیکونکی هدته من العذاب دا عذاب ان دا خبر ندی عمر چې عمر ور لره ورک ورسی په عمر خو سړی دا عذاب نه خلاصي ترجمه په روح البيان تفسیر دی هغه تاریخی قصه راوړي دا قصه قسمه قسمه تاسو به دا بیا سره جلا کوی ګرځوم یو قصه چې په قران کې راځي دا مومن به د ایمان په راوړي منکر کافر یو قصه چې په حدیث کې راځي مومن به د ایمان په راوړي منکر به د مثال په تور هغه د پسقو کې بدل کیږي کله حدیث د تواتر د قسمه څخه نو کوم تواتر خو د منکر به کافر یو به تاریخی قصه دی تاریخی قصه چې د واعظ نصيحت ته پاره مولاره نقل کړي کتابو دي کړي د عقیده جز نه دي کړي عقیده پر ولا کړه برکه پر کړي دا د تاریخ سره اړه لري کدا چې اشتیا پېښه شوی کدا چې نه نو نو تاریخی قصه را وړه ده روح البيان لا هغه وای وای دانیال علیه الصلاۃ والسلام یو وخت په یو دشت کې روان دي خرابې وکړو علی کده دشت روان دي پر لارې باندې نارا پر وسه قف ترا عجبا ودرېږه داسې نه ولا د شی به وویني شاوخوا چې وګري سړی نشته بیا روان شو بیا قف ترا عجبا ته خو ودرېږه داسې نه ولا د به وویني هدې باره ودرېږي چې شاوخوا یې وکتل یو خونه یې داسې په دا کنډوالو کې ولیده چې نوکي جوړه ادوري ور وګرځېدی چې ورلې چې هلته په هغه ځای کې نو یو کټ ولاړ دی د کټ پر دا پښو باندې وسم حرکتونه د هغه څخه جوړې ده بامه څخه لاره کم رقم لاړونه د مرغلورو د ګلانو پر ځړولي کټ ما سره کړی نو پرته دغه سی شیان دا سرخیدن گی دا مرغلو دا کٹ پر پشو هم شیان پیچلی دلتا چورتا ودر دی باوی بیا جاخ پروس اسعاد ترا عجبا ترا پورتا سنا بلد با ووینی کٹ غاٹ دی زنا لری پر زنا بانی پسی پورتا شده دا ما چی وقت دا چی اوی دلتا خدا آواز دا شر پایی دا خوارا پورتا کیجو خو حاکی پی آوازی خونه بیدی ونه بیتا دا کار کیجو وای چور پورتا سم چیو دلتا یو لیر شایستارا کم زوار دا پروتی او په د لاس باندې د سرو زرو ګوتمی ده پر سر د سرو زرو تاج دی پر کمربند پر علاقه باندې د کیپټوره پرې شه ده په خوانو د کوپارو د حرکت کول چې مړی به شخه و برابر رقم دوا و مومیایي ورته وای مومیایي کی مومیایي چې کی بر نه خراب پیږي یو خو فرعون دی فرعون خو معجزه ده د الله د طرفه څخه ده یو د موسی علی السلام چې به مومیایي در پاته پات دی هغه دی نه خراب سو یا مړی دی پرې دی مومیایي په دوا باندې وای نو دا هغه څه یو دوا ورسوي دی نو دا توره چې ده وای بره بیا نه دار ته وکړه بره ویل چې ته دا توره درواخ لې وګوره چې په دې کې چی شل کلی دي توره چې ده هغه بیا زره غون رنگ لري کنه توره خو نو بریښ چې شی په یتک سپینه خو دا د خیال د پاره پرې شو ول سوي ده نو پر دې باندې لیکایا نيسته بره دا ژغره باندې اوس بره ته تر در پورته کې وګور دا مې وشته یو وای وای نو په دې کې چې و نسب اول لیکلی و بره دغه توره د سمسام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم د چز معسرات څخه ده دا ډیر په تاریخ کې سابق سړی تیر شوی دی هغه مجا هغه عاج بن عنق چې بولو چې ډیر جګو خلګه د جګوالي کیسې کوي نو دا توره د سمسام ده چې هغه د عوج زوی او هغه د عنق زوی او هغه د عاد زوی او هغه د ارم زوی دا نسب نامه پر لیکل دی بره ولز ما ته چې دی الله تعالی ما ته اول سا وکاله عمر را کړی دا ځوان تاریخ چا پر لیکل بارے زما یو زر او سوا کال زما عمر دوغه نه میشوند چر کړی او په دې ول سوا کال کې د دوولو سزرو انجونو سره مانیج دکات کړی پخوا به دا منځیانې ډېرې اوس خو منځیانې نشته د منځیتوب ختم شو نو خبره به په دا ملکو کې د منځیانو لکه اوس بزي میږ اوس تمام لري په زرو زرو کې سړي ډېر پیسې لري شلو سلو زره نیولی سي نو بالای ول د دولس زره انجونو سره ما په خپله زندګي کې نژدکت کړ دی چې اګر د باکرې وې یعنې باکرې معنا پیغلانې چې دغه نه پیغلانې بکر واله دغه ورځ به تر لاس وتلي دا خو یو تنعم دی په ژوند کې دا نعمت قسمه څخه دی او ځوان ته یو واده وبه کې برای د خلکو پر چمول لاس ودغه ته نه رسېږي وسر ته نه رسېږي چې ما نه ماته واده رسوي خو دا نعمت دی دغه یو نعمت دی حساب چې دغه نه یوازې انجونې زما در لاس وتلي نو به نور څه کش پش جوړونه دریمه خبر ده په کښه برای ویل ول څلور زره څه دغه ما شهرونه جوړ کړي په یو ورځ کې څلوېښت زره دغه وخت شهرونه دسمه بولي لکه دا کوټه چې ده هغه به یو کلا وغټه په هغه کې به یو څو کور او دروازه به درلودله پر سر به پر جانو بره دا شهر بل هلته شهر نو دی چې زما دا یو زر اوه سوه کاله په دې کې ما دوغنه شهرونه بنا کړي دي بنانو دا نه معنی چې د خپل خټې وعلې لکه یو سړک چې جوړ شي برای دا سړک نو چې دی دا بې نظیرې جوړ کړی دی د پرویز مشرف جوړ کړی دی د په دستخط کې وسي برای ده ته خلک نسبت کوي معنی چې ما په دستخط دوغنه شهرونه جوړ شي و دغه مې حکمرانی و د حکومت مې دغه آلو چې څلوېښت زره شهر په یو روایت کې نو او زما د خزانو کې لی چې وي دا چې و څلور سوه غاتور به وړلې او دا پر دغه کلو مې حساب یار کانو خو ځین کې دغه د خودی دغه کلی بوي په خوا چې و دا جوالونه در گاز بر ډیرو لکه د میرا په بر چي دوغه نه به جوال په دې کې چې باغ چې دروازې نس چې د جې کلی چې و د لرګي و د کلی به دوغه نوځدا و د مثال لکه د انسان دواره راس پر لکاش بیا به دا بیا غار درلو دی الته خپل طرز کلپانو دی جوړ کړی او په اړه کلی دا بالکل نه خلاص دی دا کل په جوال کې نسب کړي نسب په دیوال کې و د دروازې شاته بار راته بار په دروازې 50 سور پرو نه بخلاص یاده کلی را سړی وړه نو دا خزانه هم دا غره کمې نو دا پر څلور سو غاتور به د دې کلی بار وي کدا یې سم په مضمون کې په یادري چې دې کلی پرز نه کله کله دا غزمر د مخت کې دی چې دا پر دوه غاتور وړه کې یا خزانه دوغه نه کلی هغه د لرګي کلی وي دا داس یو اکه نیو کاله مرکز مش په افغانستان کې دغه کلپانو په دغه ټوټ کلاو کې به په دروازه کې وو کلی بیم د لرګي اور غزیدله اکیله باسړي بار اوسره وړه نو دول دا خو د خزانو آلو او بل دا و چې ما بره چې دا دوغه نه ولس سوا کال عمر دوغه نه حکومت دا بره بنو د ربوبیت دا واپسی وکړل چې زه د جخر ګورای مو وخت ما وخل خپل رای چې تول ما ورته ما بره د جپیست رب بولی بل رب نه صدوغه نه ژوند چې یم خو زه مرګ نه لرم انسان ګورو چې پته ژوند دی سل ژوند دی دوا سوا ژوند دی درې سوا ژوند دی پنځه سوا کال بره ما زه خدای ما بره بس چې مات کوي وې پته سکه دی مرګ کیږي زه ژوند دی زه ژوند دی نو زه سي خدای نو خل بس چې مرګ ته کوي مګر دې چې بس ګورې چې دا چې خلک واش بجم نن بر خبر بره ما ته د سل وجه الا را ورسل د سکه اختیار باندې راوستل چې بیا ما په پیمانو پیمانو مر غلری بو کولې ما ولې والا په اوربي د غره کې جواري نه پیدا کېدل نور خلکو د لوجه مړس و چې مړس زما دا آلو چې بارا مرزه به تاته د مثال په تور سل پیمانه مر غلری در کنه ته ما ته و دوه نه کدر جواري را کنه چې نه چا څه غوړ ما نه غشتنه په ځل کې دغه چې دا غرد بر غلری تللی وای دا غرد سره زړه تللی وای دا یو لا په جواري ما ته را کورسې چې ما کا پکړی وای مگر الله نه یې را ته را کړی بیا دا سزا عذاب را لره کې چې په وجه مړ دایش په ژوند نمبر خبر برای د په پای کې عمر نمبر دالی کلو یا اهل دنیا اذكروا امواتکم ذکرا کثیرا واعتبروا بی ولا تغرنکم الدنیا کما غرتنی فان اهلی لم يحملوا من وزر شيء خلاصه یاد چې اے د دنیا خلبو نو زما څه عبرت واخلي که په دې عمر سره اخلاص یاد لای زب اخلاص ولا سوا کاره که په قدرت پاتې سره اخلاص یې دلې زبد اعلی د عذاب اخلاص شوی وای هغه قدرت چې دوله زره منځي مې د شاوت لپاره در لاس وکي بیا دغه ساجزي سره مخ شي ولا په جواري نه رپیدا کېدل د اعلی دغه قادر مطلق ذات چې نو د اعلی قدرت تسلیم سي او خپل ملي چې شخوي دوه اوس عبرت واخلې دغه صحنه پر تابع راځي او د دا دالې کې به ما ته خدای کې بخپل کلبان کې ولا فشراغه نیز ما ګناره څه اخس چې د په وګو ګناو بار چې ارڅونه مړي او قتلونه شان میکړي چې ارڅونه ګناوي چې میکړي هغه را باندې بار چې نه قریب را څه اخس چې د ګنا او نه زه اوغه ډیر عمر د الله د عذاب خلاص کړم او نه هغه زما قدرت د الله د عذاب خلاص کړم دا په شکل کې نو ګور دا پر دغه ځبنده تفسیر کلی چې ما هو بمزحزحه من العذاب و ما ندی هو دا سړی بمزحزح خلاصون کې هدل لري من العذاب دا عذاب انده خبر یو عمر جته عمر ورک ولسی که په عمر خلاصه دی خدا غ سړی بخلاصوي دا سمسام بن عوج بن عنق نو خدا دا پر تور یاداش دغه لیکل سوی چې نو خلګو ته ګور ته خبر ورک چې ورته قام چې په دې عمر مغرور نه سي دای یو او فبير قدرته مال مغرور راسه که قدرتي خود دو لزور منجان خبر مې درته وکړ که د مال خبرې خود سلور سو غتور باندې د خزانه بار وي مګر د الله د عذاب مقابله په هیڅ ولا کس وي د چې په دنیا کې دونه ذلیل کړم چې ولا په جواری کده فکه مانو ته مانو برغلی پټه پرته وي نه راته پیدا کړه چې دروځه سم مرسول او د عذاب د حادثه قربان کې یو پښه نه دی راغلی نو زموږ په وخت کې دغه رقم ده زموږ عمرونه خوونه ډېر نه دي موږ به په خپل عمر نه مغروره کېږو دغه وخت چې دا اوس دلته چیر سو پر دې ځای باندې عریضي حساب ورته کوم نه ویشت منټه اوس نه ویشت منټه ته چې د قرآن اواز واوره ترجمه واوره دغه وخت خو دې قیمتي سو زده کړه که دې وکړه دا خو دې به ور ملنګ دوې ګټې دې وکړه خو دوې ګټې سوله چې یو دې دې درد دې بل دې چی شي یو دې کچکول دې بل دې وکړه دې دنو یو دې وخت قیمتي سو بل دې په دماغ کې د قرآن خبره ولیده کدا شي زدا نشو د وخت ګارټي خو دی وسه ته پنځه اخلاص ورته کښه نستل دا خو قیمت یې شي نو خپل عمر قیمت کی قیمت دا معنا چې یا د سی په نیک عمل اخته یا د نیک عمل اراده خو باید په ځین کې د سړي سر واخره دا وانه الحمدلله.